على آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تمہارے اندر ہماری ایسی نشانیاں ہیں, تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت نشانیاں ہیں, اگر وہ دیکھے غور کرے. تو سلسلہ چل رہا تھا اپنے آپ کو قسطوں میں قتل کرنے کا, کہ ہم سب اپنے آپ کو قسطوں میں کس طرح قتل کرتے ہیں. تو ان میں تیل گھی کی بات بھی چل چکی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم تیار شدہ کھانے کھاتے ہیں, جن کو فاسٹ فوڈ کہتے ہیں, یا بازار کی پروسیسڈ فوڈ اور پیک کی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں, یہ کتنی اچھی ہیں ہمارے لیے. یاد رکھو, جب بھی کسی چیز کو پیک کیا جاتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو اس کو انتہائی زیادہ درجہ سینٹی گریڈ پر گرم کر کے پیک کیا جاتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے, تو وہ جو چیز بھی ہوگی وہ اس کی ناش ہوگی, وہ خود نہیں ہوگی, کیونکہ وہ اتنی زیادہ گرم کی گئی ہے اب اس میں کھانے کی کچھ نہیں رہا. اور یا پھر وہ کیمیکل ڈال کر محفوظ کیا جائے گا. جب کسی چیز میں کیمیکل ڈال کر اس کو محفوظ کیا جاتا ہے تو اس میں مقصد یہ ایکسپائری ڈیٹ لکھ دی جاتی ہے کہ یہ چیز ایک سال, دو سال, تین سال بعد خراب ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ان کی ایکسپائری ڈیٹ چند گھنٹے ہوتی ہے تقریباً. آپ دودھ پڑا رہنے دو, آپ گوشت پڑا رہنے دو, کوئی چیز بھی پڑی رہے تو خراب ہو جاتی ہے. لیکن یہ جب سال کی ایکسپائری ڈیٹ لگ جاتی, دو سال تین سال کی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز تین سال بعد اس میں انہضام کا سسٹم شروع ہوگا, اگر اس کو آپ اگلے ہی ہفتے نکال کر کھا رہے ہیں, مطلب یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. اس میں تو ایسی چیز ڈالی گئی تھی جو سال کے بعد ہضم ہوگی, دو سال کے بعد ہوگی, اور آپ ابھی ہضم کرنا چاہ رہے ہو تو وہ آگ کے لیے ریلیونٹ نہیں ہو سکتی کبھی. اور دوسری بات یہ کہ میں بتا چکا ہوں کہ جو تیل کے ساتھ تل کر چیزیں بنتی ہیں, یہ تیل اس میں دو دفعہ کیمیکل ڈلتا ہے اور پھر وہ تیل ریسائیکل ہو کر معلوم نہیں کتنا گندا ہو چکا ہوتا, اور معلوم نہیں کہ اس نے وہ تیل کہاں سے حاصل کیا تھا. بڑے اسکینڈل آ رہے ہیں کہ جو مردار کی چربی سے تیل حاصل کیا جا رہا ہے اور بازار میں بک رہا ہے. جو بازار میں بیچنے کے لیے آیا ہے وہ, اس کو پیسہ عزیز ہے, تیری صحت عزیز نہیں ہے. اس کو سب سے پہلے کہ میں کہاں سے کماؤں گا, اس کے بعد پھر یہ کہ تو کیا کھائے گا. وہ گندے سے گندا آلو لائے گا تیرے, وہ کیا ہوتا ہے, سموسے کے لیے, اور نکما ترین پیاز لائے گا, اور جو جوس بیچے گا وہ نکما ترین فروٹ جو وہ لائے گا تیرے لیے, کیونکہ اس کو پیسے سے غرض ہے, تیری صحت سے غرض نہیں ہے. اب وہ بنا کر آپ کو کھلائے گا تو وہ کبھی بھی تیری صحت کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر جتنے بھی یہ چپس وغیرہ بازار میں آ رہے ہیں ان کو مزیدار کرنے کے لیے کیمیکل لگائے جاتے ہیں. اس وقت تو کیمیکل نے اتنی بھرمار کر دی ہے کہ جناب آپ کو دیسی گھی کی مٹھائیاں اور یہ وہ باقاعدہ دیسی گھی کی فوار روڈ پر چھڑکی جاتی ہے تو بڑی بڑی گاڑیاں جام ہو جاتی ہیں, گزرتی گزرتی بریکیں لگ جاتی ہیں ان کی, اور وہ ہوتا سب کیمیکل ہے. اب تو کیمیکل یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ شکاری کو لائسنس ملتا ہے لاکھوں روپے کا کہ تم اتنے دن یا اتنے مہینے شکار کر سکتے ہو. اب وہ بھاگا پھرے گا اور کوئی شکار نہیں ملے گا, تو وہ نارو کا شکار کرنا چاہے تو مادی کی خوشبو بناتے ہیں اور وہ جنگل میں چھڑکتے ہیں تو نار آ جاتے ہیں, پک دیتے ہیں ان کو. یہاں تک یہ کیمیکل نے ترقی کر لی ہے. ہمارے مریض کے مرکز میں ایک صاحب نے نئی نئی دکان بنائی آئس کریم کی, تو وہ خالی دودھ ڈالتا اور اس کی آئس کریم بنا کر بچوں کو دے دیتا. بچے کہتے ہیں بابا اس طرح تھوڑے ہوتا ہے, کوئی فلیور لاؤ, کوئی اسٹرابری ہو, کوئی سیب ہو, کوئی کیلا ہو, تو یہ تھوڑا بھی ابھی دودھ ڈالتے اور نکال دیتے ہو. وہ بیچارہ گیا کیمیکل کی دکان پر, تو اس نے اس کو دے دیے فلیور دے دیے, تو بندے کی بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ نیا ہے یا کھرانٹ ہے. تو کہتا ہے تم مولوی صاحب لگ رہا ہے نیا آدمی ہے, ایک من دودھ میں ایک قطرہ ڈالنا ورنہ لوگوں کو قتل مت کرنا, زیادہ ڈال دو گے تو بندے مر جائیں گے. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. لیکن آنکھ کو اچھا لگتا ہے, زبان کو اچھا لگتا ہے, میدے کے لیے وہ اچھا نہیں ہوتا. تو کوئی چیز بھی جو پروسیس ہو جائے, کسی پروسیس سے گزرے, وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. آج ہمارا ایک کامن مسئلہ بن چکا ہے کہ بچے روٹی نہیں کھاتے. ہاں بھائی, ان کو خالص دودھ تو ویسے نہیں ملتا, ہڈیاں ان کی ویسے کمزور ہیں, اور ان کو دھوپ نہیں ملتی, بند گھروں میں رہتے ہیں, رنگ ان کے پیلے ہیں, وٹامن ڈی ان کو نہیں ملتا, اور اوپر سے ماں کی روٹی بھی نہیں ملتی. نہ ماں روٹی کھلانا چاہتی ہے اور نہ یہ کھانا چاہتے ہیں. یہ کیا کھانا چاہتے ہیں؟ یہ سلنٹیاں کھانا چاہتے ہیں, یہ پاپڑ کھانا چاہتے ہیں, یہ جناب وہ چپس کھانا چاہتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ماں کی شفقت بھری خیر خواہی والی روٹی چھوڑ کر ان قصابوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جو روٹی کمانے کے لیے آئے ہیں, اور ان کو بچے کی صحت سے کوئی غرض نہیں ہے. تو وہ بازار کی چیزیں اور ایسے کیمیکل لگی ہوئی کھا کر ان کا پھر روٹی کھانے کو دل نہیں چاہتا, تو میدے ان کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. جس طرح ایک کسی کو افیون کی عادت ہو جاتی ہے, کسی کو ہیروئن کی عادت ہو جاتی ہے, ان بچوں کو وہ کیمیکل کھانے کی عادت ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر روٹی چھوٹی کی کوئی عادت نہیں رہتی, اور ان میں کوئی غذائیت ہوتی نہیں, وہ صحت کے لیے اچھے ہوتے نہیں. لہذا بچوں کی صحت اور اگلی نسل, ہمیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں مجاہد کہاں سے ملیں. سچی بات یہ ہے, اس قدر کمزور نسل آ رہی ہے. اور یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, ان کو کھانا نہیں آتا, پیسہ ان کے پاس بہت ہے, اور پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی ماں بچوں کی روٹی نہیں پکاتی, بازار سے سب کچھ آتا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھو ہم تو بازار کا نہیں, ہم تو خود گھر بنا لیں گے. تو گھر کیسے بناتے ہو؟ گھر اس طرح بناتے ہیں کہ مایونیز بھی لے آؤ اور وہ بھی لے آؤ اور وہ بھی لے آؤ اور وہ بھی لے, تو پیزا بنا لیتے ہیں لوگ. جب تم سب بازار سے لا رہے ہو تو ان کو اس کے ساتھ جوڑنا گھر میں, ان کی اسمبلنگ گھر میں ہوئی تو فائدہ کیا ہوا؟ ایک صاحب کہتا ہے اس کے گھر کے نچلا پورشن دکاندار کو دیا ہوا تھا کرائے پر, اس سے نیچے دکان بھی اسی دکاندار کو دی ہوئی تھی, تو وہ بناتا تھا کباب. بچوں نے کہا ابا ابا کباب کھانے ہیں, تو بیٹے یہ بازار والے تو میں نہیں دوں گا, تم خود گوشت خریدو, مسالے وسالے لگاؤ اور پھر کباب بناؤ تو پھر ٹھیک. بولے ٹھیک جناب, گوشت خرید لیا, کباب بنا لیے. اب بیٹا کہتا ہے کہ ابا صرف اب تو کوئلے پر رکھنا ہے نا, اس میں کیا حرام پائی ہو سکتی ہے؟ تو وہ ہم دکاندار کی کوئلے پر رکھ لیتے ہیں. بولے ہاں یہ ٹھیک. وہ اس نے مجھے خود بتایا کہ بچہ لے گیا کباب دکان پر, تو اس نے کہا جا اپنی چاچی کو بول مسالہ لگا دے. تو بیچ والا جو گھر تھا وہ چاچی کا تھا, وہ لے آئے. وہ چاچی نے کہا مسالہ لگ گیا, اس کو 20 منٹ کے لیے فریج میں رکھو. وہ دوبارہ فریج میں لے آیا. اب وہ 20 منٹ کے بعد جب لے کر گیا تو 5-7 منٹ کے بعد واپس لے آیا بالکل تیار. تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ گوشت تھا اور یہ 5-7 منٹ میں کیسے بن گیا. کہتا چل اپنی چاچی سے پوچھ کر آ کہ مسالہ کیا لگایا تھا. تو وہ گیا تو چاچی نے کوئی رازداری نہیں سمجھی اور اس کو کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی, بہت ہی سادگی سے کہتی ہے بیٹے پہلے تیزاب لگاتے ہیں اور اس کو 20 منٹ فریج میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کوئلے پر رکھتے ہیں. تو یہ ہے حال کہ جب آپ کہتے ہیں ہم گھر میں بنا رہے ہیں, بازار سے چیزیں لا کر گھر میں بنا رہے ہیں. تو اس لیے سادہ رہو گے, سادہ سالن روٹی, تیل اس میں کم استعمال ہو, اور وہ بھنی ہوئی اور تلی ہوئی اور مزیدار اور چٹپٹی, ان چیزوں سے بچو گے, سادگی میں رہو گے, تو وہ آپ کے زبان کو زیادہ مزہ نہیں آئے گا, آپ کی آنکھوں کو زیادہ خوبصورت نہیں لگے گی, مگر وہ میدہ جس میں اس نے جا کر ہضم ہونا ہے اور وہ جسم جس کو اس کا فائدہ ہونا ہے اس کے لیے وہ بہت اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.